हूँ मेरे बिना तू ना रहे ये कसम यही ले सनम ये कसम यही ले सनम तेरे बिना मना रहूँ मेरे बिना तू ना रहे ये कसम यही ले सनम ये कसम यही ले सनम मेरे बिना तू ना रहे ये कसम यही ले सनम ये कसम यही ले सनम तू मेरी जान है मेरा अरमान है तेरा घर मेरा दिल है ये जहां नहीं तो कोई फासला मुझे नहीं गवारा छोड़ दू जहां अगर मिले तेरा इशारा तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू ना रहे ये कसम यही ले सनम ये कसम यही ले सनम ना रहूं मेरे बिना तू ना रहे ये कसम यही ले सनम ये कसम यही ले सनम लिपटा रहूं तेरी धड़कन का महर गीत चुरा लूं अपने प्यार को जहान की नजर लगेना ये नशा रहे तो जिंदगी सफर लगेना तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू ना रहे ये कसम यही ले सनम ओ ये कसम यही ले सनम प्यार कहे मेरा ओ जान जाना बस में अगर हो ये मेरे दिल बन के सीने की गहराइयों में धड़का करूं मैं तेरे ओ तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू ना रहे ये कसम यही ले सनम ओ ये कसम यही ले सनम ये कसम यही ले सनम हे ये कसम यही ले सनम ओ ये कसम